Mama ngai mwana gana weo sena makanisi. Vandaki pene na mai pembeni na lakio na mboka ya Rwanda o makanisi na ngai nyonso ezongi mboka na kanisi na motindo tomesana na ndenge tovandaka posakaka na lela o eloko kombo mbongo nde nzambe ya mokilio. Kana mosika kana tikimboka na pai na kendeki obele pose ya musolo bebe mwasi na linga mingi e pai na zali na kanisio bateli nzoto pamba te pai na jali na pe na jali ko batela nzoto. Baby.